Nazokio se amote masolo nazokie. Nazokio se amote masolo nazokie. Banda na lula ki amote ma mozipota ya bonifo. Ya kana no to ya bana. Makelita motema bolingo ya banai mongi puli. Na motema nazari kobanga. Soki toko bala na telo belanga libela. Soki fea sola. Sika na ebisa baboti balengela makwela yo makelita. Apanza sango ya tina nini. Na mesa na te. Na tinde kweba na makelita. Soki pea sola, tika na ebisa baboti balengela makwela yo makelita yo. Mapanza sango ya tina nini, na mesa na te, kasi ndeko yeba na makelita. Dula, dula, sentima motema. Soki pea sola, tika na ebisa baboti balengela makwela yo makelita yo. Apanza sango ya tina nini, na mesa na te, kasi ndeko yeba na makelita. Bolingo ya ngana ezali bolingo abo mwana aketa. Eko koma makati soki wasi tomo bali abate ni eko. Kasingi na yo mamba kibite. Mokute zari mabe okanga gulita baba. Olingo ya ngana ya ezari boli wako mwana akereta. Eko koma makati soki wasi tomo bali abate ni eko. Nasenge na yao mama kibilite. Nungute zari mame yo kanga kenja mama. Ate langa boli bona nga mama. Ate langa wayo yo. Ate langa boli bona nga mama. Ate langa wayo yo. Nake nake mwosala makelita. Opate la boli bona nga na kozo nga mama. Ate langa boli bona nga mama. Ate langa wayo yo. Ate langa boli bona nga mama. Ate langa wayo yo. Nake nake na kozoka. Oze la kanga na koya na kokwa mama. Ate langa boli bona nga mama. Ate langa wayo yo. Ate langa boli bona nga mama yo. Atera na yo. Gorita. Merito. Maringa marica. Maringa marica. Kita sama sama mama. Kita sama sama lagi. Kita marica. Maringa marica. Maringa marica. Magelita yo yo, Magelita Magelita yo yo, Magelita. Margarita, yo yo. Margarita, oh, maloba di ninga na eba. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, bokero itenga di ninga na zemba. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, bana ekanga ngeba di ninga na zemba. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Margarita, yo yo. Come on, man.